tu normálny sled. Vajgo, kapec nehať na sebi, veľký je raucit. Kajdo, by som basaru zajgo, kad to bejt od mam zjede si papardit. Vajgo, dligo, bakara, sjetijem klata, varbūt līgo vakarā sēdiem klātā.